Reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 maja, jest 15. Serwis Trójki i Filip Jarek. We Wrocławiu z udziałem premiera debatował sztab kryzysowy w związku z sytuacją w kopalni Turów. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim. Białoruscy aktywiści apelują do międzynarodowej społeczności o bardziej zdecydowane działania wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. To, co nazywają sankcjami, to nie są sankcje. AstraZeneca nie dostarczy zapowiadanej na ten tydzień kolejnej transzy szczepionek. Wpłynie to na harmonogram szczepień. Niektórzy pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepienia, czy to pierwszą, czy to drugą dawką. We Wrocławiu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego poświęcone sytuacji w kopalni Turów. Uczestniczył w nim m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w swoim wystąpieniu zabrał także głos w sprawie wczorajszego awaryjnego lądowania polskiego samolotu w Mińsku. Od razu łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim, który śledził wystąpienie premiera. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kopalnia Turów nie będzie zamknięta. Polska będzie negocjować ze stroną czeską i da nowe informacje TSUE. Już we wrześniu tego roku strona polska zbuduje ekran zabezpieczający wodę w Czechach. Premier dodał, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości grozi katastrofą ekologiczną i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo Turów daje nawet do 7% energii elektrycznej kraju. Nie możemy sobie pozwolić na ryzyko utraty dostaw energii elektrycznej do milionów polskich mieszkańców. I na pewno państwo polskie do tego nie dopuści. Premier, mówiąc o zmuszeniu do lądowania na Białorusi samolotu pasażerskiego z białoruskim opozycjonistą, powiedział, że Unia Europejska musi jednoznacznie odpowiedzieć na taki akt międzynarodowego terroryzmu, i to terroryzmu państwowego, niebywałego terroryzmu państwowego ze strony Białorusi. Dziś na Radzie Europejskiej Polska zaproponuje, aby w ramach sankcji zakazać lotów z Unii do Białorusi w obu kierunkach. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje i zostajemy jeszcze w tym temacie. O realną pomoc ze strony Unii Europejskiej zaapelowali opozycjoniści z Białorusi, którzy przebywają w naszym kraju. Prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk podkreślił podczas konferencji prasowej przed ambasadą, że słowa i deklaracje nie wystarczą. Sankcje muszą być nie tylko przeciwko reżimowi Łukaszence, a ich nie ma. To, co nazywają sankcjami, to nie są sankcje. Łukaszenka ma się bardzo, bardzo dobrze. Również sankcje muszą być skierowane do Moskwy, która cały czas wspiera ten zgniły reżim. Reżim nienawidzony przez Białorusinów. Białorusini po prostu nienawidzą, milcząc, boją się, kontynuując akcję, ale nienawidząc ten reżim. Dodajmy, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo w sprawie awaryjnego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Ponadto linie lotnicze LOT rozważają omijanie Białorusi. Dziś decyzja w tej sprawie. Do Polski nie dojdzie zaplanowana w tym tygodniu dostawa 800 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Spowoduje to w niektórych przypadkach przesunięcie terminów szczepień. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. AstraZeneca po raz kolejny opóźnia dostawę. Będzie to miało wpływ na funkcjonowanie części punktów szczepień i przesunięcie terminów szczepień, za co przepraszał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przepraszamy państwa za pewne niedogodności, bo niektóre osoby, niektórzy pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepienia, czy to pierwszą, czy to drugą dawką. Minister Dworczyk wyraził nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy. Dodał, że jest to kolejna w ostatnich tygodniach taka sytuacja, że AstraZeneca nie wywiązuje się z terminów dostaw. Zdecydowaliśmy się, że w czerwcu będziemy kładli nacisk na szczepienie innymi preparatami niż AstraZeneca po to, żeby pacjentów nie narażać właśnie na tego rodzaju sytuacje. Pod koniec maja do Polski trafi zwiększony transport ponad 2 milionów preparatów firmy Pfizer. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótko informacja z dróg. Ruch na Wisłostradzie w Warszawie w kierunku Gdańska został przywrócony, informuje Komenda Stołeczna. Przed południem rozpoczął się tam protest aktywistów ekologicznych. Kilkadziesiąt osób zablokowało ruch w rejonie mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku Łomianek. Na trasie powstał olbrzymi korek. Jak poinformował Sylwester Marczak, rzecznik warszawskiej policji, na chodniku nadal funkcjonariusze podejmują interwencje wobec osób, które zablokowały trasę. A najnowsze informacje o utrudnieniach znajdą państwo, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców. Jest ono dostępne w technologii DAB+, przez internet czy aplikację mobilną. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

radioaktywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Pamiętają Państwo, jak niedawno rozmawialiśmy o egzaminach ósmoklasistów, bo te jutro się rozpoczynają. I ten temat, który od rana co prawda nie daje mi sposobności odpocząć i każe mi myśleć i zastanawiać się, a to dlatego, że pytamy siebie dziś, jak wygląda zdawanie egzaminów ósmoklasistów w przypadku dzieci obcokrajowców. Bo według prawa muszą one zdawać taki sam egzamin, jak pozostali uczniowie, czyli nasi. Nawet jeśli w Polsce są dopiero od roku i w sumie nie miały szans nauczyć się dobrze raz polskiego, a dwa poznać na przykład naszą rodzimą, piękną polską literaturę. Matematyka, trudno idzie. Reszta zadania nie zawsze rozumiem, a lektury ciężko. Kamienie na szaniec trudne, Quo Vadis też i baladyna. To samo powiedzenie kamienie na szaniec to przecież trudne. A jakbyśmy tak odwrócili sytuację? A nasze polskie dzieci za granicą, w Anglii czy gdziekolwiek indziej, jak to wygląda? Jeśli Państwo już mają jakąś refleksję, to zapraszam. 227 trójek albo zagrajmy w skojarzenia. Dziecko, inne, obce, sąsiad, gość. Strach, zaciekawienie, niechęć, chęć. Told me that you fell apart, but you were better. Kwadrans po 15. Teraz ważna sprawa, bulwersująca sprawa, o której premier Mateusz Morawiecki mówi jako o akcie międzynarodowego terroryzmu. Państwo pewnie się domyślają. Sprawa zszokowała i zbulwersowała wszystkich, rzecz jasna, a mówimy o wczorajszym incydencie związanym ze zmuszeniem do lądowania na terenie Białorusi samolotu irlandzkich linii lotniczych Ryanair lecącego z Aten do Wilna. Samolot zarejestrowany w naszym kraju. Chodziło o ładunek wybuchowy, który nie znalazł się, ale okazało się, że można aresztować opozycjonistów, kilka osób Białorusinów. Sprawa jest o tyle istotna, że wymaga konkretnej reakcji ze strony A. naszego kraju, taka reakcja była, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Opozycjoniści, którzy mieszkają w naszym kraju, białoruscy, mówią o sankcjach, które do tej pory były tylko na papierze. Czy to zmieni coś w relacjach świat-Białoruś? O tym opowie Państwu już teraz Michał Strzałkowski. Zmuszony m.in. przez białoruskie myśliwce do zmiany trasy i awaryjnego lądowania w Mińsku samolot pasażerski spędził w stolicy Białorusi ponad 8 godzin, zanim jego pasażerom pozwolono ruszyć w dalszą drogę do Wilna. Ale 6 osób zostało na Białorusi. To oprócz Ramana Pratasiewicza także jego dziewczyna Safija Sapiega. Oboje zostali prawdopodobnie aresztowani. W Mińsku wysiadły także 4 osoby posługujące się rosyjskimi paszportami. Według niezależnych białoruskich mediów jest duże prawdopodobieństwo, że byli to funkcjonariusze służb specjalnych Rosji bądź Białorusi. Pratasiewicz to współzałożyciel serwisu internetowego Nechta, który ujawniał m.in. milicyjną brutalność wobec białoruskiej opozycji oraz uczestników protestów przeciw Aleksandrowi Łukaszence. Z Białorusi już 2 lata temu uciekł z obawy przed represjami na Litwę. Serwis Nechta założył razem z przebywającym w Polsce innym białoruskim blogerem Ściapanem Puciłą. Byliśmy z Romanem uznani jako pierwsi za osoby, które są związane z terroryzmem. Oczywiście na Białorusi za to grozi kara śmierci i muszę powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia, czyli blokowanie największego portalu Tutbaj, śmierć w więzieniu jednego z więźniów politycznych, teraz to wydarzenie z samolotem mogą świadczyć tylko o tym, że reżim nie ma żadnych granic. Puciła dodał też, że on sam od wczoraj dostaje pogróżki, w tym groźby pozbawienia go życia. Ojciec aresztowanego wczoraj Ramana Pratasiewicza, Dmitrij Pratasiewicz, były oficer wojska, który także od kilku miesięcy ukrywa się za granicą, uważa, że w zatrzymaniu jego syna białoruskim służbom mógł pomagać także wywiad rosyjski. Ta operacja została oczywiście przeprowadzona w sposób przemyślany. Była przygotowywana nie jeden dzień, nie jeden tydzień. Jestem całkowicie przekonany, że to była wcześniej zaplanowana i szczegółowo przygotowana akcja, a służby specjalne Białorusi nie były jedynymi służbami w to zaangażowanymi. Służby Białorusi byli nie jedni. Sposobem zatrzymania Pratasiewicza jest zdziwiony komentator białoruskiej sekcji Radia Swoboda, Walery Kalinowski. Ja jeszcze do niedawna sądziłem, że takie sytuacje mogły mieć miejsce tylko w okresie zimnej wojny, ale nigdy nie pomyślał, że w XXI wieku też się coś takiego zdarzy. Ja sądzę, że takie działania białoruskich władz spotkają się z odpowiednią reakcją Unii Europejskiej i innych demokratycznych krajów. Sprawy mają dziś wieczorem z inicjatywy m.in. Polski i Litwy omówić na szczycie w Brukseli przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zajmujący się tematyką unijną publicysta Krzysztof Kokoszczyński spodziewa się poszerzenia w najbliższym czasie unijnych sankcji wobec Białorusi. Obecnie przygotowywany jest już 4. ich pakiet, który ma objąć osoby odpowiedzialne za prześladowanie niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych, w tym liderów Związku Polaków na Białorusi. Można również się spodziewać ograniczeń już dotyczących konkretnie ruchu lotniczego, to znaczy zakazu dla białoruskiego przewoźnika narodowego wlotu na terytorium Unii Europejskiej, a na pewno silnemu zniechęceniu czy wręcz nakazowi dla unijnych linii lotniczych omijania terytorium powietrznego Białorusi, co zresztą i tak się już dzieje, że tak powiem, oddolnie z inicjatywy samych linii lotniczych. Oficjalnie białoruską przestrzeń powietrzną omijają od dziś łotewskie linie lotnicze Air Baltic. Samolot z Tbilisi do Rygi poleciał dziś nad terenem Rosji, a samolot z Odessy wybrał drogę nad Polską. Także lot węgierskich linii lotniczych Wizz Air z Kijowa do Talina odbył się dziś okrężną trasą. Także Litwa zapowiedziała, że jej samoloty będą omijały przestrzeń powietrzną Białorusi, a jutro o całej sprawie będą rozmawiać ambasadorowie państw NATO, a amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wezwał do zwołania pilnego posiedzenia Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Ciekawe, czy to będą tylko słowa wypowiedziane, napisane, czy również świat przejdzie do czynów. Bo jak na razie Aleksandr Łukaszenka wydaje się, że robi co tylko chce. 20 minut po 15, program Trzeci Polskiego Radia. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni. bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. Kolejny ważny, istotny temat, trudny temat, dlatego go podejmujemy w programie trzecim. 23 minuty po godzinie 15. Co ja teraz zrobię? 27 lat chodzę do pracy i nagle gdzie mam pójść? Gdzie mam pracować? Dramat, katastrofa, takie słowa wybrzmiewają, bo nie tylko nasuwają się na myśl w kwestii piątkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten, przypomnijmy, nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu o funkcjonowanie kopalni. Dziś w tej sprawie we Wrocławiu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Co może zrobić Polska w sprawie Turowa? To pytanie, które kieruję do Moniki Suszek, która jest z nami. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Odpowiesz. Po pierwsze, trzeba negocjować i to jak najszybciej. Po drugie, wdrożyć konkretne działania. Między innymi wybudować ekran, który zabezpieczy wody podziemne naszych południowych czeskich sąsiadów. Mówił dziś o tym premier Mateusz Morawiecki. Ten ekran miał być pierwotnie wybudowany do roku 2023. Natomiast Polska Grupa Energetyczna przystąpiła do szybszej budowy i ten ekran będzie gotowy już we wrześniu tego roku. Premier Morawiecki chce też negocjować z Czechami, przedstawić nowe argumenty TSUE. Między innymi ten, że zamknięcie kopalni również mogłoby się skończyć katastrofą ekologiczną. A przypomnę, że mówimy o elektrowni, która dostarcza aż 7% energii elektrycznej, którą w Polsce zużywamy. Nagłe zamknięcie miałoby poważne konsekwencje, mówi profesor Mariusz Ruszel, prezes Instytutu Polityki Energetycznej i wykładowca Politechniki Rzeszowskiej. Pojawia się pytanie, no to co wówczas? Należałoby tą energię elektryczną importować? Importować skąd? Z rynku czeskiego, niemieckiego? Pojawia się takie pytanie, czy tylko i wyłącznie o klimat chodzi? Czy też nie chodzi czasem o to, aby wytworzyć pewne instrumenty powodujące jednak wyłączenie pewnej instalacji, na której tak naprawdę nie mamy z dnia na dzień gotowego scenariusza? Oczywiście, zamknięcie kopalni oznaczałoby też upadek gospodarczy Bogatyni i okolic. Na utratę pracy narażonych byłoby nawet 5 tysięcy pracowników. Wielu z nich już teraz obawia się tego, co przyniesie przyszłość. Ci pracownicy jutro nie przychodzą do pracy, bo brama jest zamknięta w kopalni. No nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie wiem, jak to miałoby wszystko wyglądać. Trudno uwierzyć w takie rzeczy. Dramat, 27 lat pracy i co ja mam dalej robić? Gdzie mam iść do pracy? Jak zamkną kopalnię? Rząd przyznaje, że sytuacja między Polską a Czechami jest napięta. Wieczorem zaczyna się szczyt unijny w Brukseli i tam właśnie ma dojść do rozmów naszego premiera z szefem czeskiego rządu. Mateusz Morawiecki zapewniał jednak, że kopalnia, przynajmniej na razie, ma działać tak jak dotychczas. A jakie ewentualnie konsekwencje grożą Polsce i czy musimy stosować się do postanowienia TSUE? O tym w Trójce dziś około 17.20 w Europie od Kuchni. Dokładnie Sylwia Zadrożna z Państwem się spotka. Moniko, dziękuję Ci serdecznie. Monika Suszek. Dziękuję. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Jestem przekonany, że jeśli ktoś z Państwa uczy się grać na gitarze, to kiedyś przy ognisku ten emol próbował tutaj wycisnąć, złapać i zaśpiewać, że oprócz błękitnego nieba. Ciekawe, czy zadziałało. Nie miało na pogodę na pewno zadziałać, tylko na płeć przeciwną. Drodzy Państwo, poniedziałek pogodny i ciepły, więc panowie z Golden Life powinni być przeszczęśliwi. Reszta tygodnia pochmurna i chłodna, ale proszę nie narzekać, bo tak strasznie nie będzie, od 14 do 18 stopni jutro. Fakt, że niż może przynieść opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Jeśli szukamy pogodnego nieba, to w piątek w całym kraju pogoda się wyrówna. A dziś proszę korzystać z życia do 22 nawet stopni. Trójka. Program trzeci. Klasiści zdają egzamin, no nie ten najważniejszy, nie ten dojrzałości, dlaczego to się nazywa egzaminem dojrzałości, w sumie nie wiadomo. Egzamin ósmoklasisty, mniej poważnie brzmi, ale jest rzeczą bardzo poważną i tak zastanawiam się, które z naszych dzieciaków z ósmej klasy wie, co to jest takiego kamienie na szaniec, jak ten tytuł mogłoby wytłumaczyć. A na przykład dziecko z innego kraju pochodzące, które przyjechało do naszego pięknego kraju nawet rok temu, albo niecały rok temu. Nie dość, że musi powiedzieć kamienie na szaniec, jeszcze wyjaśnić, jeszcze doczytać, a po polsku za bardzo nie umie, co dopiero mówić o literaturze, a według prawa ten egzamin jest równy dla wszystkich. Jak sobie dzieci na przykład ukraińskie radzą w naszym kraju? Raz, że z nauką, ale dwa, z takim egzaminem. Czy mogą liczyć na pomoc? Czyją pomoc? Nauczycieli, kolegów z klasy? O tym będziemy dziś, proszę Państwa, mówić. Temat jest ważny. Takie mam przeczucie i ciekaw, jakie państwo mają doświadczenia. Ciekaw jestem na przykład, gdy, nie wiem, wyjechali do Szwecji, tam dziecko musi teraz po szwedzku, proszę bardzo, w niecały rok. 227 trójek, tak jakby państwo chcieli zadzwonić, a napisać też można oczywiście. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Za 25 minut będzie 16. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto by się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając ciebie raz po raz. O nie! Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! Czy warto było szaleć tak? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All these givers, needle sure rips in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. Number one, two, and three have been promises that aren't real enough to be kept. let us slide down, let us slide down, let us slide down, let me lie down. Słyszą Państwo fortepian? A dokładnie ten pedał w tle, tak jakby oddychał ten fortepian, prawda? Alanis Morissette w trójce. Teraz ważny temat. Jutro ósmoklasiści mają swój dzień. Pewnie stresują się już nie od dziś, bo wiem, zaczynają egzaminy na koniec szkoły podstawowej. I problem jest taki, że nie każdy z nich, ósmoklasistów, ma identyczną, taką samą pozycję startową. Dlatego, że wśród młodzieży jest grupa ponad 3200 osób, które nie są Polakami. A arkusze egzaminacyjne nie uwzględniają stopnia znajomości języka polskiego. To więc oznacza, że niektóre dzieci piszą egzamin ósmoklasisty po niespełna dwuletniej nauce w polskiej szkole. Mówi Wiesława Dziklińska, dyrektorka podstawówki nr 58 w Warszawie. Arkusze te nie są dostosowane pod względem kulturowo-literackim do tego, żeby dziecko cudzoziemskie mogło zrozumieć ten kontekst. Mamy obecnie 137 dzieci niebędących obywatelami Polski. To jest Ukraina, Białoruś, Czeczenia, Inguszetia, Azerbejdżan, Gruzja, Pakistan. Było dużo dzieci z Indii, dzieci z Wietnamu. Trudno jest dziecku cudzoziemskiemu, które przyjechało z Iraku, z Iranu, z Gruzji, z Tadżykistanu, czy nawet z Ukrainy i Białorusi, zrozumieć polski kontekst historyczno-literacki. Alina Szulgan uczy dzieci języka polskiego w klasach przygotowawczych. Realizujemy podstawę programową, ale to jest bardzo głośno powiedziane, bo jeżeli dziecko przychodzi do klasy przygotowawczej 7-8 i zaczyna od alfabetu, no to o przeczytaniu lektury Pan Tadeusz możemy zapomnieć. To są za trudne rzeczy. Do lektur można przystąpić dopiero w drugim semestrze. Muszę zrobić streszczenie i wyjaśnić jeszcze dużo rzeczy też powiedzmy w ich języku rodzimym. Trzeba zrobić z tego taką notatkę, z której mogą się nauczyć i poznać przynajmniej mi podstawy. Nazywam się Waleria Szemraj, jestem z Ukrainy, jestem już lata dwa. A jak ci idą przygotowania do egzaminu? Nie tak łatwo idzie. Co sprawia trudność? Matematyka, z polskiego treść zadania, może treść tekstu, niezrozumiałnie. Egzamin dla dzieci cudzoziemskich, one piszą po prostu słabo, nawet z matematyki. Choć zadanie samo potrafi zrobić, to nie rozumie polecenia. Oksana. Przyjechałam z Ukrainy, a jestem już tu dwa lata. Niektóre rzeczy trudno. Matematyka, tak sobie trudno idzie. Treść zadania nie zawsze rozumiem. A jak pisanie wypracowań z polskiego i znajomość lektur? Opracowania, pisanie normalnie, a lektury niektórzy ciężko. Kamienie na szaniec trudne, kwowadis też. I baladyna. Marcin Smolik, jestem dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa o systemie oświaty wskazuje na konieczność przygotowania arkuszy egzaminacyjnych w odrębnej formie, jeśli chodzi o arkusz języka polskiego i matematyki dla dzieci cudzoziemskich. I taki arkusz jest opracowywany, natomiast on musi być nadal zgodny z podstawą programową, czyli chociażby w przypadku języka polskiego sprawdzać znajomość lektur określonych jako lektury obowiązkowe w podstawie programowej. Dzieci cudzoziemskie mogą korzystać z przedłużania czasu przeprowadzania egzaminów i mogą również korzystać w czasie egzaminu ze słownika dwujęzycznego. Dzieci, które są krócej niż 4 lata, bo tak nam się wydaje, że te 4 lata to jak dziecko już jest, to już jest na tyle sprawne językowo i przy naszej pomocy jest w stanie poznać ten kontekst historyczno-literacki. Natomiast jak dziecko jest mniej niż 4 lata, to powinien zdawać egzamin językowy, czyli z umiejętności językowych. To teraz konkurs dla Państwa, konkurs dla nas, bez nagrody. A co mnie to obchodzi? B. Niech się męczą, jeśli chcą być w Polsce. C. Szkoda mi tych dzieci, trzeba im pomóc, ale jak? D. Dowolna wypowiedź. 227 trójek. W ogóle stanie się, to co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? O co ci tak w ogóle chodzi? To jest dobre pytanie. 227 trójek. Proszę zadzwonić i powiedzieć. Brygada Kryzys tutaj już dobre intro zrobiła. Za 7 minut 16 i serwis trójki. A propos dzieci cudzoziemców. A może ktoś z Państwa ma doświadczenie, jak to było w drugą stronę? Może ktoś z Państwa pojechał gdzieś na wyspy do Włoch i trzeba było nagle czekać i wszystkie li wypowiadać tak jak Państwo z Włoch, bo dziecko od razu było słychać, że nie nasze. Już nie mówiąc o Skandynawii na przykład. Również 227 trójek. I ja na Państwa czekam i będę czekał. Yeah.